Völvorna kommer i dagen. Berättelsen om völvan Torborg finns att läsa i Erik Rödes saga, som skrevs på Island någon gång kring år 1300. Det är en känd historia, en episod som ofta brukar återberättas som exempel på praktiskt utövande av gammal nordisk hedendom. Men har detta verkligen hänt? Är Torborg en äkta individ eller en fiktiv shaman? Ett påhitt av författaren? Många har tvivlat på hennes existens, inte utan skäl. Sagan var sannolikt avsedd som uppbyggelselitteratur för benediktinnunnorna i det isländska klostret vid Reynisnäs, som grundades 1295. Författaren lägger stor vikt vid att hölja den fromma förebilden Gudrid i ära. Efter sejdredogörelsen låter författaren Torborg spå att Gudrid kommer att återvända till Island och bli anmoder till en ärorik släkt. Det är fullt möjligt att hela berättelsen om sejden har infogats i Erik Rödes saga enbart för att sprida glans över Gudrid. Mer om henne och sagan, se sidorna 147-157. Men för vårt vidkommande spelar sanningshalten faktiskt ingen större roll. Det viktiga är inte om sejden ägde rum just där och då, utan det faktum att författaren på ett för honom eller henne självklart sett beslöt att använda sejden och völvan i berättelsen. För författaren gällde det att ge en trovärdig skildring av Gudrids storhet. Han skapade en historia som det tidiga 1300-talets islänningar skulle finna sannolik. I berättelsen framstår völvan som ganska tandlös. Hon kan se in i framtiden, men kan hon påverka den? Verklighetens völvor, eller valor, som de också kallas i litteraturen, som inte passerat en kristen författares filter, hade långt större makt och använde den inte alltid i fredliga syften. Den mest sejdkunniga av alla var gudinnan Freja. Freja var, som vi snart ska se, inte bara kärleksgudinna. Hon var även en kridisk gudom som framkallade ångest, skrik, blod och död. Och det Freja utförde i gudarnas värld sökte völvorna återskapa på jorden. Völvornas vapen var varken spjut, yxa eller svärd. Istället kämpade de rituellt med föremål som kan tyckas oväntade i sammanhanget. Staven är ett sådant föremål. Völvorna finns än idag, sovande i sina gravar sedan ett millennium, med stavarna nära till hands. Vissa av dem har emellertid störts i sin sista vila och lyfts upp ur jorden av arkeologer. Låt oss se närmare på några av dessa. Genom dem kan vi få en god inblick i de kvinnliga vikingamagikernas gränslösa värld. En tillvaro där det jordiska och det gudomliga speglas i varandra. I slutet av 1800-talet påträffades Nordens äldsta krucifix i en grav i Birka, den gamla handelsstaden på Björkö i Mälaren. Sidan 56. I slutet av 1800-talet påträffades Nordens äldsta krucifix i en grav i Birka, den gamla handelsstaden på Björkö i Mälaren. Smycket, som avbildar Jesus klädd i byxa och kjortel, stammar från 900-talet. Korset låg, liksom de flesta vikingatida kors, i en kvinnograv. En kristen kvinna? Varför inte? Det är lätt att för sin inre syn frammana bilden av den fromma bäraren av halssmycket, när hon med trosviss blick går för att höra mässan i Birka. En av få nordbor som trotsar en hednisk omvärld och vänder ryggen åt blotet. Men verkligheten är mer komplicerad. När denna förmodat kristna kvinna dött lades en stav tvärs över hennes kropp. En järnstav med ett korgliknande fäste och små knoppar på skaftet. det var varken ett grillspett eller almot som tidigare föreslagits. Staven var av samma slag som Torborgs, ett redskap för trollkunniga kvinnor. Völvestavar har hittats i närmare 40 gravar i Skandinavien med omnejd. Med hjälp av dem kunde kvinnorna träda in i andarnas och gudarnas värld. Detta skedde under den rit som kallades Seid, en övergripande benämning på flera typer av magiska handlingar. Stavarna påträffas ofta i rika gravar med dyrbart innehåll, vilket vittnar om att Seid-kvinnorna hörde hemma i samhällets toppskikt. Det finns all anledning att tro att Birka-kvinnan med krucifixet och staven var en sådan Seid-kunnig kvinna, med maktanspråk som sträckte sig långt bortom jordevärlden. Även en kristen kung som Harald Blåtand tycks på 900-talet ha hållit sig med völvor. Kungen, som i en runstenstext påstått att han gjort danerna kristna, lät bygga stora ringborgar i Danmark. En av dem var Fyrkat på Jylland. Strax nordöst om borgen finns en mindre begravningsplats. När arkeologer grävde ut denna på 1950-talet visade sig den rikaste graven vara en kvinnograv. Att döma av innehållet skulle det ha kunnat vara Torborgs egen viloplats. Kvinnan låg utsträckt på rygg i ett vagnsunderrede som lyfts bort från sina hjul. Spåren av kläderna avslöjade att hon varit enkelt klädd, förmodligen bara i en lång särk. Smyckena var inte typiska för en vikingatida kvinna. Runt två av tårna hade hon något så ovanligt som tåringar. Det antyder att hon kanske begravdes barfota eller bar sandaler så att silverringarna kunde synas. Vid huvudet låg ett upp- och nervänt gotländskt dospänne som var mycket slitet. Kanske har det inte alls använts som spänne utan som en liten bägare. Det gotländska föremålet var inte det enda som kom från främmande land. Andra föremål hade hämtats från finskt och ryskt område. Sidan 57. Vid völvans fötter låg en stav samt ett skrin med trolldomsaker. Det innehöll en gammal spyboll från en uggla och småben från fågel och mindre däggdjur. I resterna av en lammskingspung påträffade arkeologerna hundratals frön av bolmört som kan ha varit völvan behjälpliga i Seiden. Örten har använts i årtusenden och finns nämnd redan på sumeriska lertavlor som ristades för över 4000 år sedan. Om man kastar bolmört i glöd bildas en kraftigt bolmande rök som ger hallucinationer. Det känns som om man flyger. Droger som ger sinnesvillor har inte bara hittats i Fyrkatskvinnans grav. År 1904 grävdes ett drygt 20 meter långt skepp fram ur en gravhög i norska Hoseberg. Se vidare sidorna 254-257. Två kvinnor hade begravts i stor prakt. Den ena var med all sannolikhet en högt uppsatt kvinna som kunde konsten att sejda. I ett av hennes skrin påträffades en stav av trä. I graven fanns också fyra frön av cannabis som förmodligen legat bland de kuddar som stöttat upp liken. Dessutom hittades ett cannabisfrö i en liten skinnpåse. Påsen skulle omöjligen kunna rymma tillräckligt med frön för en hampaodling, varför innehållet torde ha varit ämnat för något helt annat. Om Osebergsdrottningen rökte cannabis, idag skulle vi använda ord som hasch och mariana, skulle hon fått uppleva en känsla av tyngdlöshet och lycka, men också en förvriden tids- och verklighetsuppfattning. Kvinnan i Fyrkat hade också en liten silveramulett i sin ägo. Den ser ut ungefär som de kubbstolar huggna ur en trädstam, som långt fram i tiden användes av allmogen. Fyndet i sig är inte ovanligt. Vi känner till flera liknande miniatyrkubbstolar, mellan 1 och 3 centimeter långa, tillverkade i Norden av silver, brons och bärnsten. Oftast påträffas de i södra och östra Skandinavien. De små kubbstolarna har i regel hittats i skattgömmor. Men i de fall de har legat i gravar är det alltid en kvinna som fått dem med sig till livet efter detta. Det är inte otänkbart att smycket är en symbol för de sejdhällar som användes när völvan skulle ta kontakt med andevärlden. Oden själv hade en liknande tron som hette Lidskjalf. Härifrån kunde han överblicka alla världar. Förmodligen var sejdhällen en upphöjd ställning eller ett högsäte. I sagorna förekommer völvor som faller ner från sejdhällen och bryter ryggen. Att komma högt upp verkar ha varit viktigt i riten. I araben Ahmad ibn Fadlans skildring av sitt möte med nordbor vid Volga på 900-talet läser vi om en slavinna som ska offras och brännas med sin döde hövding. Inför offret ställde hon sig med fötterna på några mäns händer och lyftes upp ovanför en nybyggd dörrpost. Sidan 58. Därifrån kunde hon se in i den fördolda värld där det avlidna vistades. Första gången slavflickan lyftes upp såg hon sin far och mor, andra gången döda släktingar. Tredje gången såg hon sin döde hövding som kallade på henne. En liknande dörrpost nämns i Völsötåten, en isländsk saga som beskriver en hednisk rit i ett hem i Nordnorge. Där lyfter gårdens män upp husfrun över en dörrpost för att hjälpa henne att se in i en annan värld. För drygt 1000 år sedan begravdes en kvinnlig magiker med ofattbar prakt i Hagebyhöga i Östergötland. Givetvis hade hon med sig sin stav i graven, men det var inte allt. Resterna efter gravbålet vittnar om en stor rikedom med hästar, vagn och en arabisk kanna av brons. Här låg också ett hängsmycke som föreställer en kvinna med ett brett spänne vid halsen. Det breda smycket är ett så kallat ryggknappsspänne som bars av de allra förnämsta kvinnorna under järnåldern. Vissa har tolkat det som Frejas favoritsmycke. Brisinga män. Kanske är det gudinna själv som är avbildad. Med lite god vilja kan vi se Freja sittande på en kubbstol. Är det möjligen en sejdhäll som avses? Sidan 59. Har hällarna kunnat följa de döda völvorna i graven? Ibland finner arkeologerna tydliga indicier på att de döda har begravts sittande. Huruvida de har suttit på kubbstolar har inte kunnat utrönas eftersom stolarna, liksom många andra träföremål, för länge sedan har brutits ner och blivit jord. Skeletten ligger emellertid på ett sådant sätt att allt tyder på att liken först har suttit i sina gravar och sedan fallit framstupa. Om även kropparna har multnat bort kan vi likväl ana hur det fallit, eftersom dräktspännena har hamnat upp och ner vid fallet. Ett av våra intressantaste vikingatida gravfynd gjordes under utgrävningar i Birka. Ett nedlagt mynt tyder på att begravningen ägde rum tidigast någon gång under 932. En död kvinna har placerats på en avliden mans knä. En järnkedja, som bundit som paret, förhindrade till en början att de gled isär. Redan detta är fascinerande, men det är långt ifrån det märkligaste med graven. Dubbelgraven är belägen på Birkas största gravfält, Hemlanden, med omkring 1600 gravhögar. Fältet sträcker sig österut bortom staden och stadsvallen, som böljande vågor av högar i det skira björklandskapet. Många av högarna döljer underjordiska rum, kammargravar. Med hjälp av gulnade ritningar och grävrapporter kan anläggandet av dubbelgraven rekonstrueras på ett kusligt detaljerat sätt. Med sina träspadar har dödgrävarna tagit sig ner till 2 meters djup. När de var färdiga med arbetet hade de skapat ett schakt, en gravkammare, som var drygt 8 kvadratmeter stort. Kammarens sidor kläddes med plankor. Några spikar behövdes inte eftersom bräderna kilades fast mellan lerväggarna. Vid den ena änden byggdes en plattform av stora flata stenar. Även plattformen kläddes med plankor medan lergolvet lämnades orört. Därefter inreddes gravkammaren. 2 döda hästar knuffades ner. Benen veks omsorgsfullt under magarna och hästarnas huvuden arrangerades så att mularna riktades åt söder, mot de människor som skulle begravas tillsammans med djuren. Den ena hästen hade uppnått en ålder av 8 år. Den andra var ungefär hälften så gammal. Eftersom en av hästarna var skodd med broddar kan vi förmoda att deras sista dag var vintrig och kall. Båda hästarna hade dyrbara betsel med metallbeslag. De hade dessutom försetts med selar för att kunna dra en tänkt vagn. Över hästarna låg en piska med en innefattad skallra. Mitt i gravkammaren placerades den döde mannen och den döda kvinnan på en stol. Att de har suttit framgår av att föremålen som hängde på deras kläder låg tätt in på varandra och att kvinnans dräktspännen låg upp och ner. Sidan 60. Till skillnad från hästarnas skelett är lämningarna efter människorna inte välbevarade. Det enda som återstår är en rad med kvinnans tänder. I en annan birkagrav, där skeletten är bättre bevarade, framgår emellertid tydligt att 2 personer har suttit tillsammans på en stol och sedan rasat framåt. Även i de isländska sagorna kan vi läsa att de döda placerades sittande i sina gravar. I Ibn Fadlans skildring av nordbor vid Volga berättas hur den döde hövdingen stöttades upp av kuddar i den båt som han senare skulle brännas i. Sidan 61. Kvinnan i Birkas dubbelgrav bar förmodligen en traditionell vikingadräkt med ovala spännbucklor som höll uppe hängselkjolen. Runt halsen bar hon ett mynt från 800-talet som gjorts om till smycke. Med ett runt spänne fäste hon sin sidensjal, som kantats av silvertråd. Från bältet hängde en kniv och en skinnpåse med arabiska mynt från tiden mellan 913 och 932. Intill låg kvinnans sax, pincett, syl och nålhus. Mannen bar en mantel som fästes med ett ringspänne. Han hade fått med sig ett svärd i en träskida, 2 knivar och en läderpung innehållande arabiska mynt som präglats 917-918. Sidan 62. Dessutom påträffades 15 pilar som troligen legat i ett koger, men själva pilbågen har förmultnat. Mannens skor hade broddar som kanske använts för att underlätta isvandringar. Men det är också möjligt att de varit ämnade att underlätta färden till Valhall. När allt var klart bands mannen och kvinnan samman. Hästarna låg bredvid och betraktade dem med döda ögon. Dödgrävarna lutade mannens sköld mot väggen bakom det avlidna och ställde kvinnans stav intill, völvans och krigsherrens attribut. Innan graven förslöts gick en man fram till kammaren och slungade ett spjut från schaktets kant mot den del av det underjordiska rummet där hästarna låg. Spjutspetsen trängde in 3 decimeter i träet. Bara 15 centimeter av spjutets järn stack ut. Sedan tog spjutskaftet vid. Vikingatida spjutskaft kunde vara upp till 3 meter långa, vilket betyder att de båda döda satt under spjutets längd. Det är ingen slump. I sina liv hade paret tjänat krigets makter, Oden och Freja. Hon med sin stav, han med sitt spjut. I ynglingasagan säger Oden att alla som ska komma till honom efter döden måste märkas med ett spjut. Förhållandet understryks på andra ställen i sagalitteraturen. Att kasta ett spjut över en fiende här i början av striden var detsamma som att viga det slagna till Oden. Men det symboliskt viktigaste spjutkastet är det som nämns i Eddadikten Völuspá, Völvans spådom. Här berättar en völva om vad som har hänt och vad som kommer att ske i universum. Hon vänder sig till alla heliga släkten, högre och lägre. De får höra hur jorden skapats och hur världens harmoni blir till kaos, hur konflikter leder till Ragnarök, gudarnas undergång, och hur en ny värld blir till. Völvan berättar också om asarnas krig mot ett annat gudasläkte, vanerna. Oden ska ha inlett striden genom att kasta ett spjut över fienderna. Sådana historier fastnade i nordbornas sinnen. Vad som hände i Asgård bland gudarna speglades i människornas Midgård. Det kom till och med till uttryck i handelsstaden Birka, där en völva och en krigare sov sin sista sömn tillsammans. Med spjutet över sig i dödens kammare var de vikta åt Oden. De skulle snart träda in i hans värld. Även sejdstaven, Frejas attribut, visar på de nära relationerna med krigande gudomligheter. Om vi vill tränga djupare in i denna föreställningsvärld måste vi dock lämna völvegravarnas fyndrikedom och vända oss direkt mot Odens och Frejas många ansikten. Sidan 63.